Зустріч із суддею. Он суддя стоїть перед дверима. Послання Якова, 5 розділ, 9 вірш. Одного разу американський євангеліст Вілсон був запрошений у гості незнайомцем. Коли Вілсон прийшов, його зустрів літній чоловік років 80. До виходу на пенсію він був суддею, якого поважали. Він сказав своєму гостю, що раніше йому доводилося виносити вироки тим, хто вчинив злочини, а тепер він сам отримав запрошення постати перед найвищим суддею. Він завжди вірив у свою чистоту та порядність. Але нещодавно почав замислюватися над тим, що його справ буде недостатньо для того, щоб виправдатися перед суддею всього світу. Він знав, що в його житті не все гаразд, тому він хотів, щоб Вілсон розповів йому про те, як підготуватися до зустрічі з суддею. Вілсон був радий почути це прохання. Він не став відповідати на запитання, а взяв Біблію та прочитав своєму уважному слухачеві 3, 4 і 5 розділи «Послання до римлян». Почувши, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками, 5 розділ, 8 вірш, колишній суддя зрозумів, що Бог виявив свою любов до грішників, бажаючи виправдати їх. Задля цього Він приніс у жертву свого Сина, Ісуса Христа. Наприкінці бесіди літня людина вимовила: «Я зрозумів, що є грішником, але Господь Ісус покараний за мої гріхи, і тепер я вільний».